อรุณสวัสดิ์ค่ะผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณในช่วงของการสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะอย่างที่ได้เรียนเชิญไว้แล้วเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์วันนี้เราก็พบกันเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะแมค่ะก็เป็นวันที่เราจะมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะเช้านี้ก็มารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับรุณได้สนทนาธรรมะหรือสักษากันเลยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะก็เช้าวันอาทิตย์นะเจ้าก็มีปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามเข้ามาซึ่งก็จะทำให้โยมนั้นสามารถหยิบยกขึ้นมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ได้นะเจ้าค่ะจะเริ่มด้วยปัญหาของท่านมรุเดชนะเจ้าค่ะท่านมรุเดชนี่ก็นับว่าเป็นแฟนรายการประจำคนหนึ่งของรายการธรรมรับอรุณเราเลยนะเจ้าค่ะก็ท่านอยู่ที่ตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าค่ะซึ่งทางท่านมรุเดชพูนเกษมก็บอกว่าตัวท่านนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ได้ฟังรายการของเราแล้วก็บอกได้รับแผ่นซีดีธรรมรับอรุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะแล้วก็ยังได้มีส่วนที่ร่วมบริจาคสร้างสื่อธรรมะ 1,000 บาทก็โอนผ่านธนาคารเมื่อวันที่10ธันวาคมปี57ก็คือที่ผ่านมานะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรายการของเราด้วยความเมตตาของพระอาจารย์นั้นเนี่ยเราได้ร่วมกันทำบุญโดยรู้สึกหานี่ก็มีธรรมะที่รวบรวมประจำปีนะเจ้าคะแจกกันเป็นประจำเลยใครร่วมบุญเราก็เรียนเชิญเลยนะเจ้าคะสำหรับคำถามที่คุณมรุเดชภูลเกษมได้เขียนถามมาคราวนี้เนี่ยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าคะได้เมตตาที่จะสรุปให้ความหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องสติผัสสะขันติแล้วก็โลกธรรม8เจ้าค่ะเพราะว่ารับฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจกระจ่างนะก็คิดว่าอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักษาในประเด็นของสติผัสสะขันติและโลกธรรม8อีกครั้งนึงเจ้าค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าจะพูดถึงธรรมะในข้อส่วนไหนๆเนี่ยนะที่บางทีท่านผู้ฟังไปเนี่ยแล้วแหมมันมีประเด็นมากมายบางทียังไม่เข้าใจหรือฟังไม่เก็ทแล้วต้องการใคร่ครวญบางทีฟังรอบเดียวมันไม่เข้าใจอ่ะแล้วคือบางทีอาตมาพอช่วง15นาทีสุดท้ายหรือ10นาทีสุดท้ายเนี่ยพอมันพูดไปเนี่ยคุณตาใจของบางทีมันก็ขึ้นเนี่ยมันก็พูดเร็วขึ้นนะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำให้ประเด็นธรรมะอะไรต่างๆมันพรั่งพรูออกมาเอ๊ะเราก็อาจจะต้องฟังหลายรอบนิดหนึ่งแต่ถ้าต้องการฟังรอบ2รอบ3นะสามารถไปที่เว็บไซต์ได้นะที่เว็บไซต์ pyothamma.com เนี่ยจะสามารถฟังย้อนหลังดาวน์โหลดไฟล์ไว้ฟังที่คอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือของเราได ้เจ้าค่ะ แต่นี่คือยังไงก็ต้องมาทางคอมพิวเตอร์ล่ะเพราะว่าวิทยุมันออกอากาศไปแล้วก็คือจบใช่ไหมของวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นตอนใหม่ละมีตอนใหม่เรื่อยๆทุกๆตอนแล้วแต่ละตอนเนี่ยก็จะคืออาตมาก็พยายามที่จะนำข้อมูลมานำเสนอเนี่ยไม่ซ้ำกัน เจ้าค่ะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าเทศไว้เยอะแยะมากมายสามารถเอาประเด็นนี้มาคุยกับประเด็นนั้นออกมาเป็นเรื่องใหม่อีกไปได้เจอตัวอย่างแบบนี้เห็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันแบบนั้นก็สามารถนำประยุกต์ใช้งานได้ก็จะทำให้ในการเอาไปใช้งานในเรื่องราวที่เราได้ฟังเนี่ยมีความหลากหลายกันมากขึ้นถ้าท่านผู้ฟังต้องการฟังย้อนหลังก็ไปที่เว็บไซต์ซะนะ pyothamma.com ทีนี้ประเด็นที่อาจจะต้องเอามานำมาทบทวนอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนี่ยความชัดเจนในเรื่องที่คุณมรุเดชถามมาโดยเฉพาะเจาะจงอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องความอดทนหรือว่าภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าใช้คือคำว่าขันติเนี่ยมันจะแตกต่างกับความเก็บกดนะคือบางทีเราฝืนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำไปนะก็แบบว่าเก็บไว้อันนี้คือลักษณะของความเก็บกดนะซึ่งมันจะแตกต่างกับความอดทน หรือขันติถูกไหมจ๊ะ ถูกต้องอันนี้เราจึงต้องมาทำความเข้าใจทีนี้เรื่องราวใดๆต่างๆที่เรารับรู้จากภายนอก ที่ทำให้เรามีความพอใจไม่พอใจอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผัสสะผัสสะที่มากระทบซึ่งผัสสะที่มากระทบเนี่ยมันจะผ่านมาทุกทางเดี๋ยวจะมีอยู่ทั้งหมด6ช่องทางเสียงก็จะผ่านมาทางหูใจที่ไปทำหน้าที่รับรู้ในทางเสียงก็จะไปรับรู้ผ่านทางหูนี้นะหรือรูปภาพนะก็จะผ่านมาทางตานะภาพเนี่ยแสงเนี่ยนะผ่านมาทางตานะจิตที่จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้ผ่านทางตาก็จะไปรับรู้ผ่านตรงช่องทางนี้นะอันนี้คือทำความเข้าใจให้เป็นลำดับขั้นลำดับขั้นไปก่อนนะเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันบางทีอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดใดๆเป็นเรื่องความคิดเป็นเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องการปรุงแต่งใดๆต่างๆอันนี้คือเป็นธรรมารมณ์แต่ธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางช่องทางไหนก็จะเกิดขึ้นทางช่องทางคือมโนคือใจจิตที่จะเข้าไปรับรู้ความคิดความนึกพวกนี้ก็จะไปรู้ผ่านทางช่องทางคือใจคือมโนตรงนี ้ นะเราก็จะมีอยู่6ช่องทางในรสอาหารอะไรต่างๆก็จะผ่านทางช่องทางคือลิ้นกลิ่นต่างๆก็จะผ่านทางช่องทางคือจมูกนะสิ่งที่ท่านพระอานนท์เปรียบเทียบไว้ดีมากนะคือเปรียบเทียบไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเปรียบเหมือนกับหลักนะหลักเสาสักอันหนึ่งนะวัวสีดำกับวัวสีขาวมาผูกอยู่บนหลักนะหลักหนึ่งเช่นหลักของตานะวัวสีดำก็เปรียบเสมือนกับรูปนะหรือแสงภายนอกที่มากระทบตามาผูกไว้กับหลักคือตานะวัวอีกตัวหนึ่งสีขาวที่เป็นจิตเนี่ยมาทำหน้าที่ในการรับรู้ผ่านทางตาก็มาผูกไว้ที่หลักคือตาเหมือนกัน เจ้าค่ะ คุณตั้งใจนึกภาพออกนะสมมติว่าเรามีเสาหลักเสาอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีวัวสีดำมาผูกแล้วก็มีวั ว สีขาวมาผูก ใน ที่นี้หลักที่สองแล้วก็เป็นหลักของหูนะหูมีวัวสีดำคือเสียงมาผูกมีวัวสีขาวคือจิตที่เข้าไปทำหน้าที่รับรู้ทางเสียงมาผูกเนี่ยนี่เป็นหลักที่สองแล้วเราก็จะมีอยู่6หลักนี่แหละเน ี่ ยก็จะมีวัวที่ผูกอยู่ทั้งหมด12ตัวเนี่ยเป็นสีขาว6ตัวเป็นสีดำ6ตัว เจ้าค่ะสีขาวนี่เป็นเรื่องของจิตที่จะรับรู้ ถูกต้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ เนี่ยจิตก็จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้การรับรู้ตรงนี้ก็คือวิญญาณเนี่ยเขาก็จึงมีศัพท์ที่เรียกว่าโสตวิญญาณอันนี้ก็คือวิญญาณที่การรับรู้ทางหูโสตะหรือจักษุวิญญาณอันนี้คือรับรู้ทางตาซึ่งคำพวกนี้จะอยู่ในบทสวดมนต์หลายๆบทที่เราสวดกันได้เพราะว่าตรงนี้เป็นคำบาลีอยู่แล้วแต่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าอธิบายนี่คือเรื่องของผัสสะที่จะเกิดขึ้นในที่นี้ผัสสะที่มากระทบเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราพอใจไม่พอใจบ้างความพอใจความไม่พอใจเนี่ยเกิดขึ้นกับในใจของเรานะเกิดขึ้นในใจของเราคือความพอใจไม่พอใจไม่ได้เกิดขึ้นข้างนอกความพอใจไม่พอใจเนี่ยเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นข้างนอกเพราะว่าถ้าสิ่งนี้เนี่ยจะทําความไม่พอใจให้กับทุกคนเลยนะคนที่เขาเจอทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเขาก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงเช่นถ้าคนนี้พูดเรื่องนี้นะขึ้นมาเนี่ยไอ้เสียงของเขาที่ออกมาแล้วมากระทบหูเราเข้ามาในจิตของเรารับรู้เนี่ยอาจจะทําให้เราไม่พอใจใช่ไหมแต่เสียงของเขาคนเดิมเดียวกันที่เสียงออกมาเปล่งจากปากพร้อมกันเนี่ยไปเข้าหูคนข้างๆเนี่ยคนข้างๆก็เฉยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรหร ือ เขาอาจจะดีใจด้วยซ้ําแต่ก็อาจจะเป็นความ อาจจะชอบ เป็นความชอบเกิดขึ้นในใจของเขาซึ่งทําให้เรารู้ว่าความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตของเราไม่ได้เกิดจากข้างนอก ตรงวัวสีขาวเนี่ยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเกิดตรงวัวสีขาวซึ่งวัวสีขาวกับวัวสีดําเนี่ยมันคนละตัวกันเราจึงจะต้องทําความเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่วัวสีเทาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เสาที่6เนี่ยต้นที่6เนี่ยที่เป็นธรรมารมณ์เนี่ยนะธรรมารมณ์ที่เปรียบเสมือนกับวัวสีดํากับใจเนี่ยเป็นหลักเสานะแล้วก็จิตที่ไปทําหน้าที่รับรู้ธรรมารมณ์เนี่ยคือวัวสีขาว เจ้าค่ะ แล้วบางทีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วจิตของเราเข้าไปรับรู้นะอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นมาเป็นวัวสีดํานะแล้วจิตของเราที่เป็นวัวสีขาวเนี่ยเข้าไปรับรู้มันคนละตัวกันนะเราจะบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยฉันโกรธแล้วเนี่ยฉันเครียดแล้วฉันง่วงแล้วฉันนั่นฉันนี่ทำไมกลายเป็นตัวฉันทำไมเห็นแต่วัวสีเทาเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันอันนี้เราต้องทำความเข้าใจตรงนี้นี่คือความเข้าใจเรื่องผัสสะนะ ความเข้าใจเรื่องผัสสะเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยศาสนาจะตั้งอยู่ได้นะคนจะไม่ตีกันไม่แตกกันเนี่ยเขาจะเข้ากันได้ก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องผัสสะนี่แหละเรื่องอายตนะเรื่องผัสสะทําความเข้าใจให้ดีนะว่ามันเป็นคนละอันกันแน่นอนบางทีเราอยู่ในสภาวะที่อากาศร้อนเนี่ยมันก็อาจจะหงุดหงิดได้แต่ความหงุดหงิดนั้นไม่ใช่จิตนะความหงุดหงิดนั้นไม่ใช่ตัวเราเพราะอะไรเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกเกิดขึ้นในการที่มันอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นอนัตตานะมันไม่ได้เป็นตัวมันเอกเทศเกิดขึ้นมาอย่างเดียวแต่ทำไมบางทีมันทำให้เรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ล่ะก็โลกมันเป็นอย่างนี้คุณเตือนใจโลกมันเป็นอย่างนี้เราอยู่ในโลกอ่ะมันก็มีทั้งสุขมันก็มีทั้งทุกข์อันนี้มันธรรมดาให้จำ ธรรมดาของโลกนะ ให้จำไว้ให้ดีเลยมันมีแน่นอนนะต่อให้คนที่เขามีเงินมากขนาดไหนเขาก็จะมีความทุกข์ของคนที่มีเงินมากเอาเราคิดว่ามีเงินมากมันจะสบายไม่จริงอ่ะความทุกข์ของคนที่มีเงินมากก็มีคนที่มีชื่อเสียงนะคนที่มีชื่อเสียงแหมคิดว่ามันจะดีคนที่มีชื่อเสียงแล้วมีความทุกข์ก็มีเยอะแยะ ทำให้ทุกข์ของเขานะ ทำให้บางทีคนมีชื่อเสียงคิดว่าฉันไม่มีชื่อเสียงดีกว่าเอ้าไอคนที่มันไม่มีชื่อเสียงมันก็มีความทุกข์เหมือนกันล่ะ ก็อยากมีชื่อเสียง ก็เป็นความทุกข์ของคนที่ไม่มีชื่อเสียงมันก็เป็นไปอย่างเงี้ยสุขทุกข์มีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรมากน้อยอาจจะแตกต่างกันนะแตกต่างกันตามอะไรก็ตามบุญตามกรรมที่คุณได้สั่งสมมาอันนี้ไม่เป็นเรื่องของกรรมถ้าถือว่าเรามีกรรมที่มันดีใช่ไหมมันก็จะมีสุขมากหน่อยแต่ถ้าเรามีกรรมที่มันชั่วมันก็จะมีทุกข์มากหน่อยแต่ความมากความน้อยของสุขหรือทุกข์ที่อยู่ในสภาวะมนุษย์เนี่ยมันก็นิดๆหน่อยๆแต่คุณกินข้าวอิ่มได้มากที่สุดก็2จานก็ได้เท่านี้นะอาหารมันอาจจะราคาแพงราคาถูกมันก็กินอิ่มได้เท่านี้แหละมันก็จะประมาณนี ้1อิ่มเนี่ยแหละ ก็1อิ่มเท่ากันเหมือนกันใช่แต่ราคาอาหารอาจจะไม่เท่ากันก็แล้วแต่คนไปโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนี ้ แต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสวรรค์นะหรือว่านรกสวรรค์เนี่ยสุขนี่มันจะมากกว่ามากสุขกับทุกเนี่ยนะสัดส่วนเนี่ยมันจะมากกว่ากันมากนะสุขนี่จะมากกว่ามากเลยแล้วก็ถ้าไปเปรียบเทียบกับนรกหรือว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยความทุกข์ของมันเนี่ยจะมีสัดส่วนที่มากกว่ามากมากกว่าความสุขมากๆเลย จ ้ะอย่างเช่นดูสุนัขที่เราเลี้ยงเอาไว้อย่างเงี้ยนะนะมันกินของสกปรกมันตัวมันคลุกดินคลุกฝุ่นนะนี่เป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะแต่มันไม่ได้แคร์อะไรนะมันก็มีความคิดว่าโอ้ได้กินเศษอาหารนี่มันแฮปปี้มากๆและดีมากๆและเป็นความสุขของมันอย่างเงี้ยนะสุขมันน้อยหนึ่งตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ความที่มันจะต้องไปกัดกันตีกันนอนคลุกดินเปียกบ้างไม่มีเสื้อผ้าใส่พวกเนี้ยหนาวบ้างร้อนบ้างเนี่ยมันมากกว่าแต่สัดส่วนมันจะไม่เท่ากันทีนี้ในความเป็นมนุษย์มันจะพอๆกันอาจจะมากน้อยเพราะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยดีแล้วเกิดเป็นมนุษย์นะมีบุญ ประเสริฐสุดแล้ว ประเสริฐกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานอันนี้ประเสริฐกว่าพวกสัตว์นรกแน่นอนแต่ประเสริฐกว่าแน่นอนเพราะอะไรเพราะด้วยสัดส่วนที่มีความเท่ากันพอๆกันเนี่ยอาจจะมากน้อยบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะมันจะทําให้เราเห็นโทษเห็นคุณได้ความเสี่ยงของความเป็นเทวดาก็คือว่าบางทีมันเพลินไปเผลอไปแน่นอนล่ะบางทีเทวดาเขาก็มีเรื่องดีๆอย่างอื่นเช่นความเข้าใจเขาก็ง่ายกว่าเรื่องดีๆอะไรต่างๆก็มีเยอะแยะแต่ความเสี่ยงก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีมนุษย์อาจจะมีความทุกข์มากกว่าแต่ถ้าเรามองในแง่ดีความสุขก็เป็นสัดส่วนที่พอกันเนี่ยมันทําให้เราเห็นโทษได้นะ คนที่เห็นโทษตรงนี้ของความสุขเห็นความทุกข์อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจะนําจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้นะนี่มันก็ดีได้นี่คือ เป็นเรื่องของภาษาที่มากระทบนะทีนี้พอเวลาภาษาที่มากระทบแล้วนะถ้าจิตของเราเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เป็นอกุศลขึ้นเนี่ยเราต้องกลับมาประเด็นที่อาตมาได้พูดมาสักครู่ถึงความอดทนกับความเก็บกดไม่เหมือนกันนะความที่มีภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วอันนี้เราให้อดทนนะภาษาที่ไม่น่าพอใจนะให้อดทนแต่ถ้าภาษาที่ไม่น่าพอใจนั้นทําให้เกิดอกุศลธรรมนะเช่นความพยาบาทความเครียดนิวรณ์ความแบบอยากด่าคนไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยต้องละออกอย่าเก็บเอาไว ้อืมเจ้าค่ะ นะไม่เหมือนกันนะคุณสนใจนะไม่เหมือนกันนะฟังให้ดีๆนะถ้าสมมติว่าเรามีภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้ธรรมดาเกิดขึ้นได้สุขบ้างทุกบ้างธรรมดานะแล้วเราอดทนตรงนี้นะอดทนต่อภาษาที่ ร้อนบ้างหนาวบ้างอาหารอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างหิวบ้างกระหายบ้างอันนี้อดทนแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะเช่นมีการจะฆ่าจะลักการมิจฉาทิฏฐิคิดพยาบาทพวกนี้ให้รีบละเสียอย่าเก็บสิ่งนั้นเอาไว้เพราะว่าถ้าเก็บสิ่งนั้นเอาไว้เก็บไว้เรื่อยๆเก็บไว้เรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือการเก็บกดนะซึ่งถ้าเราเก็บไว้เรื่อยๆเก็บไว้เรื่อยๆเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งมันจะระเบิดออกมาม ันระเบิดออกมาได้ก็เพราะว่าคุณเก็บไว้ทําไมอกุศลธรรมอ่ะพระพุทธเจ้าพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยในที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยไอ้เหตุของความทุกข์ตัณหาอวิชชาพวกอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยให้ละเสียอย่าเก็บเอาไว้แล้วเราจะเห็นความแตกต่างของภาษาที่ไม่น่าพอใจกับอกุศลธรรมซึ่งมันไม่เท่ากันเอาใหม่นะอกุศลธรรมเกิดในภาษาที่น่าพอใจก็ได้ คือมีทั้งพอใจและไม่พอใจนะเจ้า ถูกต้องเวทนาคือสิ่งที่เป็นความรู้สึกเนี่ยพอใจไม่พอใจมันทําให้เกิดอกุศลธรรมได้ทั้งนั้นล่ะน ะ ทําไมอ่ะก็เพราะว่าถ้าเราเจอภาษาที่น่าพอใจใช่ป่ะแล้วเราก็ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาประมาทอันนี้คืออกุศลธรรมอกุศลธรรมคุณอย่าเก็บเอาไว้ให้รีบละเสียนะคนที่เป็นแบบนี้นะคือคนที่ประมาทนะคือสมมติว่าเราเจอความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมเช่นถูกหวยหวยเนี่ยอย่าไปเล่นมันหรือว่าเราเจอภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความสุขละได้ความสุขที่เป็นมาโดยธรรมแล้วเราหลงเพลิดเพลินไปอันนี้คือคุณประมาทคุณประมาทนะซึ่งมันจะทําให้อกุศลธรรมเกิดนะถ้ามันเกิดแล้วบางทีเราผิดศีลได้เราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งได้เราก็อย่าประมาทนะทำยังไงอ่ะก็ให้เห็นโทษของความสุขนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะละความกําหนัดยึดถือในสิ่งนั้นได้ไอ้ตรงที่เราละความกำหนัดยึดถือในสิ่งนั้นได้เนี่ยคือความที่เราละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะก็อกุศลธรรมเกิดได้แม้ในภาษาที่น่าพอใจนะโอเคทีนี้ในภาษาที่ไม่น่าพอใจนะคนคิดว่าไอ้สภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยคืออกุศลธรรมมันไม่ใช่ไงคือจะไปเหมารวมหมดอะว่าร้อนนะหนาวนะเขาด่านะอันนี้เป็นอกุศลธรรมทั้งสิ้นมันไม่ใช่แต่เพราะว่าอกุศลธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้นิยามไว้ชัดเจนเลยว่ามันเป็น10อย่างเนี่ยที่เป็นอกุศลมูล10อย่างเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอากาศร้อนความหิวความกระหายถูกก็ด่าถูกก็ว่าเอ๊ะแต่ถ้าจิตเรามันไม่ได้เกิดเรื่องที่เป็นอกุศลไม่ได้มีความพยาบาทไม่ได้คิดจะด่าเข้ากลับนะอันนี้มันก็ไม่ได้มีอกุศลธรรมเราก็อดทนไปก็ไม่มีปัญหามันไม่ใช่การเก็บกดอันนี้เรียกว่าความอดทนอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะแล้วก ็ ความพอใจก็ไม่ใช่กุศลธรรมนะคือความสุขความพอใจจะเหมารวมว่าโอ้นี่เป็นกุศลแหมฉันทำกรรมดีฉันเลยได้ความสุขแบบนี้มันไม่แน่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกในตอนแรกเมื่อสักครู่ว่าอกุศลธรรมเกิดได้แม้ในความพอใจอกุศลธรรมเกิดได้แม้ในสุขเวทนาอกุศลธรรมเกิดได้แม้ในภาษาที่เราชอบใจเกิดได้แน่อกุศลธรรมนะ เจ้าค่ะตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะมานี้เนี่ยโยมพอจะสรุปได้ไหมเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์กำลังแนะนำว่าผัสสะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในด้านของความทำให้พอใจหรือไม่พอใจนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถว่าเราไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นอกุศลธรรมเสมอไปและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่ว่าจะเป็นผัสสะที่เข้ามาเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็ตามเนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะไปร่วมหลงในทั้งสองฝ่ายเลยไม่ต้องไปถือว่ามันเป็นอกุศลจิตหรือว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ขอให้มีความอดทนคือปล่อยวางแล้วก็สามารถเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาของโลกอย่าง น ี ้ถูกต้องตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรม8ที่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เนี่ยมันมาทางผัสสะตัวนั้นเอง ค่ะ ซึ่งมันเป็นของที่อยู่ในโลกมันเป็นสุขทุกข์มันเป็นธรรมดาอย่างนี้นะถ้าเรามีความอดทนในภาษาที่ไม่น่าพอใจเป็นลักษณะของความทุกข์อันนี้เราก็อดทนไปแต่อย่าเก็บกดนะแต่ถ้าคุณเจอความสุขคุณก็รับสุขไปแต่อย่าประมาทนะ เจ้าค่ะ ก็ได้รับความสุขที่เป็นบานโดยธรรมไม่มีปัญหาคุณก็เสพความสุขนั้นได้แต่อย่าประมาทนะอันนี้คือสําคัญเพราะว่าถ้าประมาทแล้วคุณจะตกต่ำได้ความประมาทนั้นจะทําให้เกิดความสมองในใจได้อันนี้เป็นอกุศลธรรมนะหรือว่าถ้าเราเจอความทุกข์แล้วคุณไปอดทนไม่ถูกอ่ะคุณไปเก็บกดอันนี้มันยิ่งสะสมอกุศลธรรมมากขึ้นแต่แทนที่เราจะบริสุทธิ์ได้มีกุศลธรรมเกิดในใจเพราะสิ่งที่เป็นอดทนเนี่ยความอดทนเนี่ยมันดี แต่คุณทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีแต่ว่าอดทนไม่เป็นกลายเป็นความเก็บกดเอาอกุศลธรรมยิ่งเพิ่มแต่เราจึงจะต้องตั้งสติเอาไว้ให้ดีเลยตั้งสติเอาไว้ให้ดีเพราะว่ากิเลสตัณหาอวิชชาพวกเนี้ยมันเอาเราทั้งสองทางนะมันเอาเราทั้งสองทางทั้งขาสุขมันก็ดักหน้าดักหลังทั้งขาทุกข์มันก็ดักทั้งหลังทั้งหน้านะเราจึงต้องตั้งสติให้ดีนะมีสติให้มากๆเลยนะความโกรธอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะอันนี้อย่าให้มันเก็บเอาไว้ความโกรธนี้เป็นอกุศลธรรมนะละมันเสียนะเป็นอกุศลธรรมที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่จิตของเราเป็นธรรมารมณ์เป็นวัวสีดำนะตัวเราจิตของเราเนี่ยเป็นวัวสีขาวมันเป็นคนละอันกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกอะไรกันต่างๆทั้งสิ้นเลยนะคุณเดินใจแม้ว่าความง่วงแต่บางทีดึกแล้วมันง่วงไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นวัวสีดำอยู่ในไหนอยู่ในธรรมารมณ์นะแต่จิตของเราเข้าไปรับรู้เท่านั้นเองคือถ้าจิตที่ยังมีตัณหามีอวิชชาอยู่เนี่ยมันไปโดนอะไรเนี่ยมันจะเชื่อมกันหมดนะคือเหมือนกับเรามือเรามีกาวเนี่ยนะมันไปแตะอะไรปุ๊บมันติดหมดแต่เช่นการจิตของเราถ้ายังมีกาวมียางเหนียวคือตัณหาเนี่ยมันไปรับรู้อะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวมันหมด มันคอยจะเอาวัวตัวขาวกับตัวดํามารวมเป็นตัวเดียวกันเป็นสีเทาไปเลยใช่ไหมคะ ใช่ เจ้าค่ะ กิเลสเนี่ยมันก็จะใช้ตรงนี้แหละคุณสนใจนะมาเวลาปลอมตัวมาเนี่ยมันจะเหมือนตัวเราเป๊ะแต่กิเลสมันจะใช้ตรงนี้นะใช้กาวเนี่ยนะใช้ตัณหาเนี่ยนะมาทําให้เราคิดว่าโอ้ยนี่คือตัวฉันนะคือกิเลสเนี่ยมันจะปลอมตัวมาเหมือนตัวเราเป๊ะอย่างเช่นบางทีคนนั่งสมาธิเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแล้วเมื่อยแล้วไหนเสียงที่เหนื่อยแล้วเมื่อยแล้วเนี่ยมันเสียงเรานี่หว่า มันจะเหมือนกันเป๊ะเลยนี่คือมันจะหลอกเราอย่างนี้นะหรือว่ามาคิดว่าตัวฉันบุญน้อยวาสนาน้อยคงทําอะไรอย่างนี้ไม่ได้ความสามารถไม่ถึงนะแบบมีข้อจำกัดมากมายเช่นเวลาไม่พอไม่มีความมั่นใจแต่เป็นคนขี้อายไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เรื่องไอ้พวกนี้คือความเสียงของกิเลสแต่ที่เวลามันปลอมตัวมาเนี่ยมันปลอมตัวเหมือนเราเป๊ะแต่ทำให้บางทีเราก็ยอมมันฟังมันอันนี้คือตกเป็นทาสของกิเลสไงตกเป็นทาสของกิเลสเราก็ต้องตั้งสติขึ้นใช่พ่ายแพ้เราก็ต้องตั้งสติขึ้นให้ดีแต่ตรงนี้จึงต้องมีสติมากๆเลยสตินี่เราก็เป็นทักษะนะคุณเดินใจเป็นเรื่องที่ฝึกได ้ ทักษะฝึกได้เนี่ยเหมือนกับว่ายน้ําเหมือนกับจักรยานเหมือนภาษาคุณก็ยังเรียนภาษาได้คุณยังเรียนว่ายน้ําได้คุณยังเรียนขับจักรยานได้คุณก็เรียนการฝึกสติได้แต่เดี๋ยวมันจะมีเสียงบอกว่าอุ้ยทําไม่ได้หรอกมันยากเกินไปเสียงนั้นน่ะไม่ใช่นะแต่เป็นเสียงกิเลสเข้าใจมั้ยมันปลอมตัวมาเหมือนเราเป๊ะเลยไปฟังมัน เจ้าค่ะสําหรับทั้งหมดนะก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงมาให้กับคุณบรุเดชคุณเกษมได้รับฟังนะคะทีนี้ก็มีคำอีกอันหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามที่คุณใบไม้นะเจ้าค่ะเขียนถามเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ก็รู้สึกว่าจะเป็นคำถามที่เคยมีท่านผู้ฟังประสบปัญหาอย่างนี้มาบ้างแล้วล่ะเป็นเรื่องที่ว่าเคยตอบไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่พระอาจารย์ได้ตอบชี้แจงให้คุณใบไม้ได้รับทราบกันนะคะก็คือคุณใบไม้นี่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคุณแม่ซึ่งเป็นอัลไซเมอร์ทีนี้ก็เขียนมาบอกว่าเวลาที่ท่านมีอาการฉุนเฉียวบางครั้งเนี่ยทางคุณใบไม้ก็มีอารมณ์โมโหบางทีก็รำคาญรู้สึกว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีแต่ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งหรือว่าใช้สติตามรู้ได้ทันเลยนะเจ้าคะและบางทีก็โต้ตอบออกไปแล้วก็ต้องกลับมาร้องไห้เสียใจทีหลังที่ว่าไปโต้ตอบคุณแม่นะเจ้าคะเหมือนกับว่าการเหมือนกับเป็นการฝึกสติเนี่ยเจ้าคะก็เลยถามมาบอกว่าการนั่งสมาธิของทางคุณใบไม้เองเนี่ยใช้ไม่ได้ผลเลยรบกวนเรียนถามพระอาจารย์มาว่าใจแล้วก็ฝึกใจอย่างไรเจ้าค่ะจึงจะเป็นคนที่ไม่โมโหง่ายทั้งที่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยก็เป็นแบบนี้เพราะท่านก็เป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าก็ยังโมโหไปโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นคำถามที่เราได้เคยคุยไปแล้วในกรณีของคุณโน้ตที่ต้องดูแลแม่ที่อายุมากใช่ไหมอาตมาก็ให้แนะนําเบื้องต้นไปว่าเราก็อดทนเอาเราก็ต้องคอยดูแลแม่นี่เป็นหน้าที่ของเราที่เราควรจะทําอยู่แล้วทีนี้ว่าเราก็ไปฟังย้อนหลังในเรื่องนี้ได้แต่ประเด็นที่จะเพิ่มเติมให้ที่คุณใบไม้เขียนมาในที่นี้ก็คือว่าเหมือนกับการฝึกนั่งสมาธิของเราเนี่ยใช้ไม่ได้ผลเลยความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดนะเพราะอะไรเพราะถึงแม้คุณนั่งสมาธิแค่5นาทีเนี่ยมันก็มีผลนะคือสมมติว่าเรานั่งสมาธิเอาตีสักว่า1ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะแต่บางคนคิดว่านั่งสมาธิ5นาทีเนี่ยแล้วคุณทำได้แค่30วินาทีคำว่าทำได้เนี่ยนะหมายความว่า จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้คิดเรื่องอะไรรู้ลมหายใจอยู่ตลอดเวลาทำได้แค่30วินาทีนะอีก4นาทีกับอีก30วินาทีเนี่ยทำไม่ได้นะคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นอาจเป็นอกุศลบ้างอะไรบ้างทีนี้ตรงนี้พอเรามาดูสัดส่วนเนี่ยทำให้คนคิดไปว่าโอ้ฉันทำไม่ได้เลยฉันทำไม่ได้ตั้ง4นาที30วินาทีเป็นความคิดที่ไม่ถูกเพราะว่าเรายังทำได้ตั้ง30วินาทีทีนี้จิตของเรามันเป็นอย่างนี้คุณตื่นใจว่าเราเอาจิตไปใส่เรื่องไหนเรื่องนั้นจะมีกำลังขึ้นมาถ้าเรามัวแต่คิดว่าโอ้ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ก็คุณเอาจิตไปจ่ออยู่ตรง4นาที30วินาทีตรงนั้นนะมันก็ไม่ได้เรื่องอะสิไอ้ตรงนั้นมันก็จะขยายขึ้นมาเราจะต้องเอาจิตของเราเนี่ยไปใส่ไว้ตรง30วินาทีตรงนี้นะว่า30วินาทีที่เราทําได้เนี่ยทำมายังไงเนี่ยเราเอาใจไปใส่ไว้ตรงนี้พิจารณาตรงนี้ตั้งสติขึ้นฝึกเข้าไปฝึกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นทักษะที่เราค่อยทําขึ้นมาได้จาก30วินาทีก็จะเพิ่มมาเป็นนาทีหนึ่งนะเราทําได้1นาทีทําไม่ได้4นาทีถ้าเราเอาใจเข้าไปใส่ตรง4นาทีนี้ไอ้4นาทีนี้จะขยายนะเป็น4นาที30วินาทีเอาไหมเราเอาใจเข้าไปใส่ตรง1นาทีตรงนี้1นาทีนี้ก็จะขยายเป็น2นาทีขึ้นมาเนี่ยถ้าเราฝึกไปทําไปเนี่ย2นาทีไอ้ที่ทําไม่ได้ก็จะเป็น3นาทีเราก็จะเริ่มพัฒนาได้ไง จุ๊กค่ะ คือเราอย่าไปพูดว่าฉันทําไม่ได้เนี่ยเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องคือถ้าเราไม่ได้ทําอนันตริยกรรมนะเราทําได้แน่นอนอนันตริยกรรมเนี่ยหมายถึงการฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําสงฆ์ให้แตกกันเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งนั้นมาเนี่ยเราทําได้แน่นอนเพียงแต่บางทีกิเลสมันหลอกเราบ้างบางทีเราเข้าใจไม่ถูกบ้างบางทีเราฝึกเราทําได้นิดเดียวเราคิดว่าเราทําไม่ได้มันไม่ใช่ทําได้น้อยนิดหนึ่งก็ถือว่าทําได้จิตมันเป็นอย่างนั้นแต่เราเอาจิตของเราไปใส่ในเรื่องที่ถูกต้องเห็นภาษาได้อย่างถูกต้องตามระยะที่อาตมาอธิบายไปตอนแรกเนี่ยนะคุณตื่นใจนะนะว่ามันเหมือนวัว2ตัวนี่แหละมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเดียวกันแต่บางทีไอ้ธรรมารมณ์เนี่ยมันทำให้เราคิดนึกไปว่าอันนี้คือจิตเป็นธรรมารมณ์มันไม่ใช่แต่เป็นคนละตัวกันเราจะเห็นความจริงนี้ได้เราก็ตั้งสติขึ้นการตั้งสตินี้จะทำให้เราระงับความโกรธได้ด้วยในการที่มารดาเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเหลือดูแลอันนี้ก็เป็นบุญของเราแต่เป็นการฝึกความอดทนด้วยเป็นความฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจมีเมตตาเราทำไปตรงเนี้ยเราก็จะได้อันนี้สูงเนี่ยเป็นคนที่จะมีจิตใจสูงแต่ลองคิดดูถึงคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสในการทำตรงนี้เขาก็ทําไม่ได้แต่เรามีโอกาสในการทําตรงนี้เราเป็นทักษะที่เราฝึกให้ดีขึ้นได้นะอาตมาให้กําลังใจเนาะ จุค่ะสาธุค่ะก็เรียกว่าขอให้คุณใบไม้ก็ตั้งจิตตั้งสติให้ดีๆแล้วก็ให้มองในแง่ดีที่ว่าเราอดทนเพื่อคุณแม่เป็นการตอบแทนคุณท่านนั้นเนี่ยก็ถือเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเลยที่เราได้มีโอกาสทําตรงนี้ก็ดิฉันก็ขอให้กำลังใจเช่นเดียวกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเช่นเดียวกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายว่าเวลาในรายการธรรมรับรุณในช่วงของการสักการะในเช้าวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็คงจะต้องขออนุญาตกราบอำลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้ามาพบกับดิฉันในช่วงของการสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนรายการธรรมรับรุณในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ยังรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าสุขมีธรรมะในเรื่องต่างๆกันไปทุกวันเป็นประโยชน์ความรู้แล้วก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขอยู่กับพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งก็สื่อเป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ